السلام عليك لتاتين. اعلان آ گیا چھٹی نہیں ہے پہلے اعلان آ گیا چھٹی حالات ہوتے ہیں حالات پیچھے والے نہیں سمجھ سکے میں بعد میں سمجھا دیجیے گا ٹھیک ہے تب یہ خیال کیا جاتا ہے مولانا صاحب حالات کو ضرور ایسے ہوتے ہیں. کسی نے کہا مولانا صاحب مقصود تحفظ ہے پر سانس بھی لینا ہے, مقصود تحفظ ہے پر سانس بھی لینا ہے, دیوار بناؤ تو دیوار میں در رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وعن سعد بن ابي عامر بن رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري اخبرني سالم عن ابيه قال اخبرنا عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تخلف بالقبور. باب القيام للجنازه, اگر جنازہ گزر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا حکم. حدیث ذکر کی ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرمایا آپ نے اذا رأیتم الجنازہ فقوموا, جب کسی جنازے کو آپ دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں, حتی تخلفکم, یہاں تک کہ جنازہ آپ کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے نکل جائے. جنازہ آگے نکل گیا, آپ کہیں راستے میں تھے جنازہ گزر رہا, آپ کھڑے ہو گئے, اس کا جنازہ آگے بڑھ گیا, تب آپ بیٹھ جائیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جنازہ گزرے تو آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اور دوسری روایت کے اندر ہے حتیٰ تخلفکم او تودا, یہاں تک کہ وہ آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائے یا جنازہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, ورنہ ویسے آدمی کو جنازہ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے. یا جنازہ دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے تو کب بیٹھے ہیں, کتنی دیر بعد بیٹھے ہیں؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم جنازه فانما صلى معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه او تدعى من قبل ان تخلفه. جب کوئی جنازے کو دیکھے فإن لم يكن ماشيا معها, تو اگر اسے اس کے ساتھ نہ جانا ہو, اگر اسے اس کے ساتھ نہ جانا ہو, معلوم ہوا کہ اتباع الجنائز یہ فرض عین نہیں ہے, اتباع الجنائز یہ فرض عین نہیں ہے, سبھی لوگوں فرض الکفایہ ہے. ورنہ فرمانے فإن لم يكن ماشيا معها, اگر اس کے ساتھ آپ کو جانا نہیں ہے, فليقم, تو کم از کم اتنا کرے کھڑے ہو جائیں, حتى يخلفها, یہاں تک کہ وہ شخص اس کو پیچھے چھوڑ دے, او تخلفه, یا جنازہ اس شخص کو پیچھے چھوڑ دے, او تودع, یا اسے رکھ دیا جائے قبل اس کے کہ اسے پیچھے چھوڑے, نہیں پھینک جنازہ رکھ دیا گیا, بیٹھ جائیے آپ, لے کر لوگ گزر رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حيث هشام قال حدثنا ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقض حتى تضع. یہ تو فرمایا کہ اذا رأیتم الجنازه فقوموا فمن تبعها, اگر آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, ساتھ ہو لیا آپ, فمن تبع فلا يقعد, تو اس وقت تک آپ کو نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ وہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے. قبرستان گئے آپ, جنازہ لوگ ابھی اٹھائے ہوئے, تو بیٹھنا نہیں آپ کو قبرستان میں, کیا کیجیے بھیا, کھڑے رہیے جب تک کہ اسے رکھ نہ دیا جائے. تو ایک تو یہ ہو گیا جنازہ گزر رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, نہیں جانا ہے تو بھی آگے نکل گیا پھر نہ بیٹھیں آپ, اور ایک یہ جنازے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, قبرستان پہنچنے کے بعد کب بیٹھیں گے؟ جب جنازہ رکھ دیا جائے اس کے بعد بیٹھیں گے, پہلے نہیں بیٹھیں گے. باب من بدع جنازة فلا يقول حتى دور مناكب الرجال فإن قال جو جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ لوگوں کے کندھوں سے اتار کر رکھ نہ دیا جائے اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس سے حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ليل عن سعيد بن المغفوري عن ابيه قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره رضي الله تعالى عنه في ابي مروان فجلس قبل ان تورع فجاء ابو سعيد رضي الله تعالى عنه قال فاخذ في ابي مروان فقال قمت والله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عن ذلك فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم تو ہم لوگ ایک جنازے میں تھے اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کے ہاتھ کو پکڑا تو دونوں ہاتھ پکڑے دوسرے کا بیٹھ گئے ابھی جنازہ رکھا نہیں گیا تھا ابو سعید خدری اتنے میں آئے اور انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا کہا انہوں نے اسٹینڈ اپ کیا یہ ہاں جلدی کھڑے ہو جائیں آپ تو کہا وہ آگے کہا کہ لقد علم هذا یہ صاحب جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرما جو جہاں طرف نہ دیا جائے تو برا رضی اللہ عنہ کیا کہا صدقہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بیٹھ تو دونوں گئے تھے ہاتھ پکڑ اٹھایا صرف کیوں کس کو مروان ہی کو ہونا سر بیٹھے تو کون تھے ہاں دونوں بیٹھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور کون بیٹھے تھے مروان بھی دونوں بیٹھے تھے لیکن ہاتھ پکڑ کس کو اٹھایا انہوں نے مروان کے تو آدمی دیکھتا ہے موقع سے کہ جو ہے کس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانا کس کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں اٹھانا خود ہی سمجھ جائیں گے صاحب بتانے ہی سمجھ جائیں گے لہذا انہوں نے مروان کے ہاتھ پکڑ کہا جن صاحب کو تو پتا تھا کہ کیوں بیٹھ گئے انہوں نے صاحب صدقہ کہہ رہے ہیں اتر کیا کہہ رہے ہیں صدقہ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کیوں گئے کیا جی ہاں ہر وقت ہر بات ذہن میں نہیں ہوتی آدمی کی آدمی نے کوئی بات سن بھی رکھی ہے بھولا بھی نہیں اس کو بھولا بھی نہیں آج بھی ہے وہ لیکن ہر وقت آدمی کے ذہن میں ہر بات نہیں ہوتی ہے کوئی مناسبت ہوتی ہے تو بات یاد آ جاتی ہے کوئی مناسبت ہوئی تو بات یاد آ گئی تو ہر وقت آدمی کے ذہن میں ہر بات نہیں ہوتی ہے جب انہوں نے حدیث بیان کی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے کہا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں سر تو چنانچہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا مروان کا بھی اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ساتھ اگر یہودی جنازہ گزر رہا ہے تو کیا کریں گے کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے قال حدثنا معاذ بن مبارك قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مسعود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ایک جنازہ گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ کر کے ہم بھی کھڑے ہو گئے تو ہم لوگوں کا الگ ہو یہ یہودی کا جنازہ مسلمان کا نہیں ہے تو میں آپ نے ادارہ آئی تم جنازہ فقو جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ گا چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان اس کی کوئی پید نہیں قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا يعني حديث ہے کہہ رہے ہیں سہل ابن حنیف قیس ابن سعد یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا دونوں کھڑے ہو گئے دونوں دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ جو جنازہ ہے یہیں کے آدمی کا ہے یعنی یہ ذمی لوگوں میں سے غیر مسلم اس کا جنازہ ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بار جنازہ گزرا تھا کھڑے ہو گئے تھے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ وہی جنازہ ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صد نفسن جان تو ہے کسی جاندار انسان کا جنازہ ہے نا کب گزر رہا ہے تو جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے وقال ابو حمزه عن العامشي عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنت مع سهل وقيل فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن شعبي عن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيل يقوم معه الجنازه تو اب مولانا پورے باب سب ختم ہو گیا ہے سارے باب سے کیا معلوم ہو آپ کو جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جائیں ساتھ نہیں جانا ہے تو بھی کھڑے ہو جائیں ساتھ اگر چل دیے ہیں آپ تو جب تک رکھا نہ جائے تب تک آپ بیٹھے نہیں امام بخاری رحمہ اللہ جب وہ ذکر کیے اس سے ہی مسئلہ معلوم ہوا لیکن جنازہ دیکھ کر کے کھڑا ہونا اور جب تک جنازہ رکھا نہ جائے تب تک کھڑے رہنا یہ دونوں حکم منسوخ ہیں جنازہ دیکھ کر کے کھڑا ہونا اور جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے تب تک کھڑے رہنا قبرستان میں بھی، یہ دونوں کے دونوں حکم منسوخ ہے. اس سلسلے میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے اس طرح کی، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی روایت موجود ہے. دیکھیں ایک روایت ہے واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ، واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ قال شہید تو جنازتن فی بنی سلمہ فقمت فقال لی نافع ابن جبیر اجلس فإنی سأخبرک فی هذا بثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب برحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. أخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان والحازمي بسند جيد. تو نافع یہ روایت واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ کی ہے کہ بنو سلمہ میں ایک جنازہ تھا، میں حاضر تھا وہاں پر، تو میں کھڑا ہو گیا دیکھ کر کے. تو نافع بن جبیر نے مجھ سے کہا بیٹھ جائے، کھڑے کیوں ہو گئے آپ دیکھ کر کے؟ تو میں آپ کو ابھی اس سلسلے میں بلکہ ابھی ایک سبق کی خبر بتاتا ہوں. میں مسعود بن حکم زرقی نے بیان کیا ہے اس سے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ کوفہ کا جو رحبہ تھا میدان، وہاں وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، پھر بعد میں آپ خود جو ہے بیٹھے اور ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا. تو کیا کہ پہلے حکم تھا کھڑے ہو جانے کا، بعد میں آپ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی کہتے جنازہ دیکھ کر کے کھڑے نہ ہوا کریں. یہ حدیث ہے. اس حدیث کی میں نے آپ کو حوالے بتائے کہ اس کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. انواقد ابن عمر ابن معاذ، انواقد ابن عمر ابن معاذ انہو قال، اسی طرح سے مولانا صاحب عمر ابن معاذ پر صالح صح لکھ لیجیے، صح سمران ایسے ہی ہے. کوئی بات نہیں، سوچے لگتا ہے وہ سعد کا لفظ میں چھوٹ گیا، پچھلے والے میں سعد لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لگتا ہے غلطی سے چھوٹ گیا، تو ایسے ہی ہے. مسلم کے اندر واقد ابن عمر ابن معاذ، مجھے ذرا شبہ ہو رہا ہے عمریہ عمر میں. انہو قال رآنی نافع ابن جبیر ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ علامة الاستفهام. فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد تو کہہ رہے ہیں کہ نافع بن جبیر نے مجھے دیکھا کہ جنازے ہم لوگ تھے، کھڑے تھے ہم لوگ، اور وہ خود اپنا بیٹھ رہے تھے جنازہ میں جب اور انتظار کر رہے تھے جنازہ اب رکھا جائے تو مجھ سے کہا بھی کھڑے کیوں ہو تم اپنا بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کہہ رہے آپ کھڑے کیوں ہیں آپ میں نے کہا انتظار کرنا رکھ جائے جب بیٹھوں گا یہ تک کون بیان کرتے ہیں مجھے خدری ابھی آواز ہم کا پڑھا آپ نے کھڑا کر دیا فرمان کو تو ان کی حدیث کی وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں میں تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مسعود بن حکم نے بیان کیا ہے علی تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے بعد میں کیا کیا ہم نے ہاں بیٹھے رہتے تھے کھڑے نہیں ہوا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر کتاب الجناز میں حدیث ہے باب نسخ القیام للجنازہ باب کیا قائم کیا ہے کس نے امام نبی رحمہ اللہ نے باب نسخ القیام للجنازہ جنازے کے قیام پر نسخ کا بیان تو ایک تو یہ حدیث ہے اور اس کی اصل ورثہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے دوسری حدیث ہے مسعود بن حکم الزرقی ہی کی قال شہدت جنازتن بالعراق قال شہدت جنازتن بالعراق فرأیت رجالا قیاما فرأیت رجالا قیاما ينتظرون ان توضع ينتظرون ان توضع ورأيت علي بن ابي طالب يشير اليهم ان اجلسوا يشير اليهم ان اجلسوا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالجلوس بعد القيام اخرجه الطحاوي بسند حسن تو یہ حدیث دوسرے مسئلے کے بارے میں ہے کہ اگر جنازہ پہنچ چکا ہے رکھا نہیں گیا ہے دیکھا انہوں نے بہت سے لوگ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹھ جائیے آپ لوگ کھڑے کیوں آپ رکھا نہیں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ تھا کہ آپ کھڑے ہونے کو ہم دیتے تھے بعد میں آپ خود بیٹھ گیا اور آپ نے کہا کہ ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی تو یہ بہرحال اور بھی اس طرح کی روایتیں معلوم ہیں اس طرح کی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ جنازہ اگر گزر رہا ہو تو کھڑے ہونا کھڑا ہونا یا اسی طرح سے اگر جنازہ پہنچ چکا قبرستان میں اور ابھی رکھا نہیں کہ تب کھڑے ہونا یہ دونوں کے دونوں حکم کیا ہیں منسوخ ہے حکم یہ لیکن میرا صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس سے یہاں پر کوئی بات نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہو کہ یہ حکم منسوخ ہے لیکن میرا جس طرح کی روایتیں موجود ہیں صریح جس سے معلوم ہوتا حکم منسوخ ہے تو اسے کیا مانیں گے آپ منسوخ ایک روایت ہے کہ بالکل صریح نسخ کے بارے میں اور لیکن میرا روایت کے اندر ضعف پایا جاتا ہے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم للجنازہ فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ایک بار یہودی عالم کا گزر ہوا اس نے کہا ہم بھی ایسی کرتے ہیں جنازہ گزرتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا فرمایا آپ نے آج کی تاریخ سے آپ لوگ کیا کر جنازہ دیکھیں تو بیٹھے رہیں کھڑے نہ ہو آپ لوگ ان لوگوں کی مخالفت کریں مسند احمد اور اس طرح سے سنن ثلاثہ نسائی کے علاوہ ان سب کی بہرحال حدیث ہے یہ لیکن سند کے اندر داد پایا جاتا ہے ورنہ یہ حدیث نس کے بارے میں بالکل صحیح تھی لیکن جو سابقہ روایتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے کا حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہے کوئی کچھ سوال کرنے جا رہے تھے مسئلہ کوئی سا آپ کچھ کہنے جا رہے تھے یا ہو گیا چلیے کیا جی نہیں ایسا کچھ اسلامی طریقہ حمل الرجال الجنازہ دون النساء جنازہ اٹھا کر کے لے جانا یہ مردوں کا کام ہے عورتوں کا کام نہیں ہے عورتیں شقائق الرجال ہیں لیکن ہر چیز میں نہیں ہونا عورتیں شقائق الرجال لیکن ہر چیز میں ہوں ہر چیز میں برابری ایسا نہیں ہے تو جنازہ اٹھا کر کے لے جانا اور قبرستان پہنچانا یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اوضعت الجنازہ، جنازہ لا کر کے گھر کے باہر رکھ دیا گیا، واحتمل الرجال على اعناقهم، اور مرد اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. کون اٹھا لیتے ہیں؟ ہاں رجال، یہی کا استدلال ہے. جنازہ اٹھانا یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے. فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر یہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو یہ صالحتن، یہ چارپائی مراد ہے یا میت مراد ہے؟ ہم میت مراد ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر مراد شریر نے، تو کبھی شریر پر بولا جاتا ہے، کبھی میت پر، لیکن شرط ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے قدمونی، جلدی مجھے پہنچاؤ آگے، جو میری آخری خوابگاہ ہے، آخری منزل ہے، وہاں تمہیں جلدی پہنچائیں. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً، اور اگر نیک نہیں بد ہوتا ہے وہ، آیت کو کہتا ہے یا ویلہا، ہائے میری ہلاکت، این تذہبون بها، کہاں مجھے لے کر کے آپ لوگ جا رہے ہیں؟ یسمع صوتها کل شیء، اس کی آواز کو ہر ایک سنتی، جتنی چیزیں ہیں سب سنتی ہیں سوائے انسان کے. یہ کتے بھی سنتے ہیں، بلیاں بھی سنتی ہیں، گدھے بھی سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں سوائے کس کے؟ انسان کے. سب سنتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام ہونا. آپ بھی نظام بنا لیتے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے آپ کے موبائل میں آواز آئے گی، بغل میں کھڑا اس کے موبائل میں آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ کوئی بول رہا ہے، جو جن کو انسان کہا جاتا ہے وہ نہیں سن پائیں گے، اور جن کو انسان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سبھی لوگ اس کو سنیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، سسٹم ہے. آپ بنا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کر رکھا ہو تو سوچنے کی بات ہے. یہ مخلوق اس طرح کر لیتی ہے کہ آپ دو ریڈیو بغل میں لے کے رکھے ہیں اور آپ کے یہاں کچھ اور سنائی دے رہا ہے، یہاں کچھ کہیں اور سے کچھ سنائی دے رہا ہے. تو اس طرح نظام آپ بنا لیتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزوں کا خالق ہے، تو اس طرح سارا نظام بنا سکتا ہے کہ ایک ہی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کو سنائی دے اور فلاں کو سنائی نہ دے. یہ سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام دستور ہے، یہ حکمت اور مصلحت کے تحت ہے. اگر انسان سن لے تو انسان سمجھے گا ہر ایک کا ہی حشر ہونا ہے، پھر انسان سیتا بے ہوش ہو جائے انسان سن کر کے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو نہیں سنا، انسان نہیں سنتا ہے، باقی سبھی لوگ سنتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا مردہ بولتا ہے. ہمارا ابھی تو خالی سننے کا مسئلہ تھا، مردے سنتے یا نہیں ہمارا، مردے جو ہے ہم مردے بولتے ہیں بھی. بس مردے بولتے ہیں، تفصیل آگے ہونا سب ہو جائے تھوڑی دیر میں. آپ کہتے ہیں بعد میں کہ مردے بولتے ہیں سنتے ہیں. جی کیا جی؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور جنازہ پڑھ سکتی ہیں. السلام علیکم.